fashion lover. And you know there is no other. Minęła trzecia w programie trzecim Polskiego Radia. Radosław Okrasko, zapraszam na dziką kartę. Dzika karta. Dobry wieczór. Tydzień temu dużo morfin, a dziś dopamin. Trzeci utwór z najnowszej płyty zespołu Tides from Nebula, zatytułowanej From Voodoo to Zen, rozpoczął dzisiejszą dziką kartę, w której znajdzie się sporo polskiej muzyki, także tej nagranej w warszawskim Nebula Studio. Ten program zrealizuje pani Ewa Wichrowska, wydawcą będzie Piotr Kordaszewski, a ja nazywam się Radosław Okrasko i teraz z Warszawy zabieram państwa do Krakowa. Krakowski Stone Error. To Maciej Ołownia, który gra na perkusji, Łukasz Mazur na gitarze i wokalach, Jacek Malczewski na basie i tych dodatkowych wokalach i Jarosław Faza Daniel na swoim greczu Super Axe, gitarze, która została zbudowana w latach 70. Teraz utwór tytułowy z tegorocznej płyty, której już słuchaliśmy przed chwilą, utworu, który rozpoczyna ten album, a teraz tytułowy Widow in Black. słowo Stone, nieprzypadkowo w nazwie Stone Error. Zespół krakowski, ale płyta nagrana w bieżącym roku w studiu imienia Adama Mickiewicza w Sopocie. Miało to miejsce w Sopocie, a dokładnie w lutym, od 9 do 17 lutego 2019 roku. Płytę wyprodukował Maciej Cieślak, który również gościnnie pojawia się w partiach gitarowych, a niekiedy także wokalnych, i na syntezatorze zdarza mu się grać na tej płycie, którą bardzo Państwu polecam. A teraz Kings of the Stone Age. To nie pomyłka. Taki tytuł nosi kolejny utwór z albumu Stone Error, Widow in Black. tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que... Po utworze Kings of the Stone Age wystąpił zespół Queens of the Stone Age. No nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Dziś polska młodzież głównie śpiewa po angielsku, a my przeskakujemy z Krakowa, gdzie mieszka zespół Stone Arrow, do Poznania. Tam ciągle zbyt mało znany zespół Rust i chciałem zaproponować ich ostatni album, ciągle ostatni, Night Will Fall, ale wydany w 2018 roku. I na początek bierzemy utwór True Love, który zwrócił moją uwagę ze względu na bardzo fajną rytmikę. Screams, so the rays have flown. jesteśmy na południu Stanów Zjednoczonych, tylko w Poznaniu. Tam gra i komponuje zespół Rust. Na swoich poprzednich płytach bardziej mi się kojarzył z zespołem Led Zeppelin. A tutaj niespodzianka. Utwór drugi, ale zatytułowany One, czyli jeden. W tym kawałku Rust brzmią jak Deep Purple. Zresztą przekonają się Państwo sami. I waited all by myself. Suddenly I turn around and see my face turning pale. Black eyes as even these guys I don't seem to know my name. Thank you. Ja mówiłem, że w tym programie pojawi się więcej muzyki nagranej w Nebula Studio. No i teraz będzie tego przykład, czyli zespół V. Trochę niefortunnie ta nazwa może się kojarzyć z ostatnim albumem Króla, który tak zatytułował swój album tegoroczny. A ja mam epkę zespołu warszawskiego trzyosobowego, który za chwilę po raz pierwszy chyba w Dzikiej Karcie zagram. Nie wiem jak państwo, czy państwo są głodni, bo ja bardzo, szczególnie gdy mija godzina 3:33 w programie trzecim i jest to Dzika Karta z soboty na niedzielę, w zasadzie już bardziej w niedzielę. No ja zwykle jestem bardzo głodny, a królowa też jest głodna. Nie mogę. Nie widzę drogi wstecz, ni drogi tam. Maszyna jednym patrzy okiem, choć pod kołami ma nagrzany piach. Noc grubym daje lodem. Sześcionogi, trzygłowy stwór wypełzający nocami z warszawskich piwnic, chrzęszcząc snuje w swoim ojczystym języku pieśni o tajemnicach przedwiecznych. Jego wędrówkom towarzyszy gruz dobywający się z barytonowej gitary i potężne uderzenia w bębny. Wychylcie ku niemu swoje czułki, jeśli inspirują was rockowe brzmienia lat 70. A my trochę gramy dzisiaj w stylu lat 70., bo Stone Error, też takie ciemne brzmienie gitary Jarosława Fazy, Daniela, jego grecz z lat 70. Tutaj z kolei grecz, ale barytonowy. Zespół tworzą trzy osoby: Maria śpiew, Palec gitara i Miko perkusja, czyli po prostu Mikołaj Malanowski, znany chociażby z Elvis Deluxe, czy też Elvis Deluxe. A kiedyś miałem też przyjemność spotkać się z nim muzycznie na jednej scenie w zespole Cats from Japan, ale to był zespół coverowy. Co my tam graliśmy? Ziggy Stardust, All the Young Dudes, Personality Crisis, no, same fajne rzeczy. A tutaj proto-metal, tak mówią o stylu, który jest im bliski w tym wcieleniu. Blues rock, rock i no takie trochę stonerowe także granie. Polecam. Ja mam ich epkę, na której znajdują się cztery utwory. Wielki Martwy to utwór, po który kiedyś sięgniemy, mam nadzieję. Czarny Lew teraz przed chwilą, a zaczęliśmy od Królowej, która jest bardzo głodna. Jeszcze tu jest Zmierzch na płycie, który pięknie kończy tę epkę i jest takim spokojnym, lekko surfowym wyciszeniem. To co? A właśnie, teraz będzie Czarny Lew. Ja jak zwykle już wybiegam o dwie przecznice dalej, bo mimo tego, że jest po trzeciej nad ranem, to ja jestem jak zwykle pobudzony, a nie uśpiony. Mam nadzieję, że Państwo również nie śpią. To Dzika Karta i teraz Czarny Lew ponownie wi. Ryczy czarny lew, blada banika przez miasto tnie. Bestia się zrywa, ryczy czarny lew. Czarny lew goni mnie. Czarny lew goni mnie. Czarny lew. Śledztwo Ottona i Watsona w sprawie wykonawców wskazuje na trio z Warszawy, a moje prywatne śledztwo, takie bardzo króciutkie i szybkie skojarzenie, mówi, że Maria Rentgen na wokalu występuje tutaj, znana chociażby z formacji Real Gone Tones, czyli takiego zespołu, który specjalizował się i chyba nadal jeszcze gra, specjalizował się w rockabilly i takiej muzyce charakterystycznej dla lat 50. Tutaj natomiast mamy raczej lata 70. i taką trochę manierę beatbeatową, ale nie nazwę tego manierą, tylko po prostu styl, który wiąże się z pewną taką szlachetnością śpiewania, bardzo wyraźną dykcją i czystym głosem po prostu. Za nami V, protometal z Warszawy, a teraz wracamy do płyty, którą obszernie prezentowałem tydzień temu, ale ja w zasadzie nie muszę nic o niej mówić, ponieważ każdy ją zna, to super ważny album zespołu The Clash, London Calling, ponieważ w tym roku mija 40 lat od premiery, która w grudniu, i wtedy pewnie wszyscy sięgną po album London Calling, a ja już teraz, żeby trochę wyprzedzić tę konkretną rocznicę. Dziś sięgamy po utwór Death or Glory. We go fight. i po autentyku z London Calling. Płyta winylowa, London Booted, w zasadzie mówiąc dokładnie dwa winyle. Tydzień temu sięgnąłem po część pierwszą, czyli stronę pierwszą, utwór piąty, a dziś będzie strona czwarta, czyli drugi winyl. Four Horsemen, 10,000 Spoons, to swobodna bardzo wypowiedź na temat utworu Four Horsemen, znajdującego się na London Calling. No i tutaj będzie ciekawe spotkanie, ponieważ oprócz The Clash, którzy będą się tam przewijać, pojawi się zespół Prodigy. Tydzień temu Madonna spotkała The Clash, a tutaj będzie, myślę, jeszcze bardziej radykalnie. I dla niektórych może to być dosyć trudne spotkanie, ale posłuchajmy. Well, they were killing me for a jak się Państwu podobało. Można do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl albo Facebook, no i tutaj normalnie imię i nazwisko. Tydzień temu odpaliłem płytę WC, a.k.a. Warren Cucurullo, gitarzysta znany z Missing Persons, współpracy z Frankiem Zappą a nawet Duran Duran. Jest tutaj bardzo ważny utwór. Otóż była to premiera kompozycji Franka Zappy pod tytułem Recollection, czyli można to przetłumaczyć jako złomowybory, coś takiego. No, utwór wyborczy. Myślę, że w tej atmosferze bardzo i w przededniu w zasadzie wyborów bardzo na miejscu i niniejszym zachęcam również Państwa do tego, aby na wybory pójść, niezależnie od poglądów politycznych, a nawet potylicznych. Recollection za chwilę, czyli w 2009 roku na tym albumie Plain in Tongues Warrena Cucurullo była to premiera tego utworu w kompozycji Franka Zappy. Posłuchajmy. grają dziką kartę. Zaczęliśmy dopaminą, a skończymy morfiną. Z płyty Like Swimming, Morphine, w utworze Potion na koniec. A ten program zrealizowała pani Ewa Wichrowska, wydawcą był Piotr Kordaszewski. Ja nazywałem się Radosławem Okrasko i pozostaje mi nadal tak się nazywać i spotkać się z państwem prawdopodobnie za miesiąc. Życzę bardzo udanej niedzieli. To była Dzika Karta. Do usłyszenia. Make it a double, make it a double.